ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال جل وعلا واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري یہ اللہ تعالی کا احسان ہوا اس امت پر کہ اس امت کے نبی کو اللہ تعالی نے صحابہ جیسے افراد عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کی نصرت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ مقصد کی تکمیل کے لیے اس تکمیل کی نصرت کے اہل افراد اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے پیدا فرمائے۔ اگر آپ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت دی اور فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دو چیزیں اپنے لیے طلب کی۔ ایک اپنے لیے صلاحیت اور پختگی، دوسرے اپنے لیے ایک ایسا ساتھی جو اس مقصد کی تکمیل میں ان کے لیے قوت اور مدد بنے۔ ایک طرف انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے اس کام کو، ذمہ داری کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، کیوں، یفقہوا قولی، تاکہ جن کے پاس میں تیرے دین کی دعوت لے کر جا رہا ہوں وہ میری بات کو صحیح طور سے سمجھ پائیں۔ یہ اپنی ذات کے لیے طلب کیا کیونکہ ذمہ داری ان پر تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور چیز اللہ سے مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بطور دعا، وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک وزیر بنا، میرے لیے ایک مددگار بنا، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون، اشدد بہ عزری، میری پیٹھ کو، پشت کو اس سے مضبوطی دے، وہ اشرک فی امری، اور میری اس ذمہ داری میں میرے ساتھ اس کو شریک کر دے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی بڑے کام کرنے کے لیے، کوئی بڑا کام کرنے کے لیے، ایک بہت ہی اہم چیز اس کام کی صلاحیت کے بعد ایک بہت ہی قیمتی چیز یہ ہوتی ہے کہ سچائی اور حق کی دعوت دینے والے کو اچھے مددگار مل جائیں جو اس مقصد کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور اس مقصد کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار، جو اپنی صلاحیتیں، اپنی ملکیت، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ اس مقصد کے لیے قربان نشاور کرنے کے لیے تیار۔ اس کی بہترین مثال اگر دیکھی جا سکتی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات کو جتاتے ہوئے فرمایا، هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین، وہی ہے جس نے اے نبی آپ کی تأیید کی، آپ کو سپورٹ دیا، بنصره اپنی نصرت کے ذریعے سے، اپنی مدد کے ذریعے سے آپ کو طاقت دی، آپ کو بیکنگ دی، آپ کو سپورٹ دیا اپنی نصرت کے ذریعے سے، اپنی مدد کے ذریعے سے، وبالمؤمنین اور ایمان والوں کے ذریعے سے۔ یہ پہلا طبقہ ایمان والا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان والا، ایمان لانے والا طبقہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بلکہ اپنے لیے سعادت سمجھنے والا طبقہ تھا۔ آج آدمی دین کے لیے تھوڑا سا کام کچھ کر لے تو تعریف کا منتظر ہوتا ہے، وہ کچھ بدلے کا منتظر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو سراہا جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو عہدہ ملے، وہ چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اس کا کونے میں نام آئے۔ لیکن ایسے افراد بڑا کام نہیں کرتے ہیں، بڑا کام وہ افراد کرتے ہیں جن کی نگاہ میں کام ہی مقصود ہو، نام ان کے لیے مقصود نہ ہو، بلکہ کام دین کے کام آ جانا، دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، اتنا زیادہ ان کی نگاہ میں اور ان کے دلوں پر اس کا معاملہ اتنا چھایا ہوا ہو کہ وہ بڑے سے بڑا کام کر کے بھی اپنے نام کو چھپانے سے خوش ہوں، اس کے نام کے ظاہر ہونے سے ناخوش ہو جائے۔ واقعی یہ چیز ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے، ایک مہمان آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے صحابہ کے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ کون ہے جو اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، دعا دی، کون ہے جو اس مہمان کو لے جائے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، کون ہے جو اس مہمان کو لے جائے گا، اس کو مہمان بنائے گا اپنا، اور اللہ تعالیٰ دعا کیا دی، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ کی رحمت کی دعا اس کے لیے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ساتھ میں لے گئے، گھر میں جا کے بیوی سے کہا، دیکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور آپ نے میرے سپرد اس کو کیا ہے، اس مہمان کو میرے سپرد کیا ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے. بیوی نے کہا آپ کے لیے اور میرے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم لوگوں کے کھانے کا انتظام پہلے سے نہیں ہے، ہاں بچوں کے لیے کچھ ہے. انہوں نے کہا نہیں، بچوں کو ایسے ہی سلا دو، بچوں کو یوں ہی سلا دو اور وہی جو بچے کا ہے، بچوں کا کھانا ہے، ہم مہمان کو کھلائیں گے. اور کھاتے وقت میں تم کسی بہانے سے دیا درست کرنے کی کوشش کرنا، اس کو بجھا دینا، گھر ہے سامنے بیٹھے ہیں کھائیں گے، مہمان سمجھے گا ہم کھا رہے ہیں، لیکن ہم سب کا سب مہمان کو دے دیں گے، ہم چپ چاپ ایسا ہی کریں گے جیسے ہم بھی کھانے میں شریک ہیں. مہمان آیا، مہمان نے کھایا، مہمان کو خبر نہیں کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو اندھیرے اور اجالے میں کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں بھی دیکھا کہ اس بندے نے اور اس بندی نے کیا نیکی کی ہے، اور اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ یہ جو مہمان لے کر گئے ہیں انہوں نے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابی آئے تو آپ نے کہا رات کو تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ سلوک کرنا اللہ کو بہت پسند آیا. آپ دیکھیے کہ سامنے بیٹھا ہوا مہمان، سامنے بیٹھا ہوا مہمان اس کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، اس کو بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نہیں کھا رہے تم کو کھلا رہے ہیں، اس کو بھی نہیں معلوم ہے. اتنا اخلاص کے ساتھ ایک عمل کہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کو نہیں معلوم، اور آ کے جتایا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو ہم نے ایسی ایسی قربانی دی، ہم نے ایسا کہ ہم نے بچوں کو بھی نہیں کھلایا، بلکہ اپنے عمل کو پوشیدہ رکھا. یہ اللہ رب العالمین ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، اور آپ نے صحابہ کے سامنے اس کو بیان کیا، اور یہ بات آج اس دور سے 1400 سال بعد ہم تذکرہ کر رہے ہیں. سامنے کا مہمان نہیں جانتا ہے اور آج ہم 1400 سال کے بعد اس کو جانتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات اخلاص کی برکت سے کسی کے عمل کو اتنی زیادہ شہرت دیتا ہے کہ جو بھی اس طرح کی بات سنتا ہے اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور اس کے دل میں رشک پیدا ہوتا ہے کہ کیسے وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اللہ تعالیٰ نے بننے کا شرف نصیب کیا. یہ وہ طبقہ ہے جو اس امت کا سب سے پہلا طبقہ ہے. یہ میں ایسے شخص کا نام بتا رہا ہوں جس کا نام نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ دوسرے جو ان سے زیادہ مرتبے والے صحابہ تھے ان کے دین کا، ان کے تقویٰ کا، ان کے اخلاص کا کیا معیار ہوگا، اور کیسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کاٹا چبھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کے بدلے میں اگر ان کی گردن اڑا دی جائے تو ان کے لیے خوشی کی چیز تھی. جو دین کے لیے اپنے گھر کو خالی کرنا اپنے لیے فخر اور شکر کی چیز سمجھتے تھے کہ چلو کچھ تو اللہ کے دین کے لیے لگا، جن کے لیے مقصود یہی تھا کہ کسی طرح سے دنیا کھو کے آخرت کو پالے، جن کا مقصود یہی تھا کہ اللہ کا دین غالب ہو، سچائی کا کلمہ، حق کا کلمہ یہ غالب ہو جائے، ان کا مقصود یہی تھا. هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین، اے نبی یہ اللہ ہے جس نے اپنی نصرت سے آپ کی تائید کی اور ایمان والوں کے ذریعے سے بھی آپ کی مدد کی. اللہ نے جتایا ہے کہ یہ ایمان والے آپ کے لیے مددگار بنے، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، یہ بہت قیمتی لوگ اللہ نے دیے. ایسے لوگ جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلی کہ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں۔ یہ وہ افراد تھے جو اس امت کے تھے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کہلانے والے بہت سے لوگ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے اور ان کی مجلسیں سجتی ہیں تو ان کے پاس سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابہ، ان پاک محفوظ کی غیبت، ان پر بہتان، ان پر لعنت، ان کی شان میں گستاخی اور ان کو اللہ اس کے دین اور اس کے رسول کا دشمن بنانے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ شیعہ حضرات کا ہے جو صحابہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کرتا ہے جو ایک مسلمان اپنے ماں باپ کے بارے میں سننا برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ان کی جہالت ہے، ہم کو طیش میں نہیں آنا چاہیے، ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ واقعی حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس کو ہم جانیں اور صحیح انداز میں دلائل کے ساتھ اور ایمان کی قوت اور یقین کے ساتھ ان باتوں کو ہم ان کے سامنے پیش کریں۔ اس موضوع کی ضرورت کیوں ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے، صحابہ کو سبھی مانتے ہیں، پھر اس موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ اس موضوع کی ضرورت تین اعتبار سے ہے۔ ایک تو اس میں ان لوگوں کے سامنے قرآن اور احادیث کا پیش کرنا ہے جو سرے سے صحابہ کو ایمان والا ہی نہیں مانتے، سوائے کچھ صحابہ کے جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، شیعہ حضرات۔ دوسرے، اس درس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو اگرچہ مانتے ہیں لیکن صحابہ کی ویسی تعظیم نہیں کرتے ہیں جیسے کہ وہ حقدار ہیں۔ میں آخر میں اس پر زیادہ گفتگو کروں گا۔ اور تیسرے، اس درس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، اہل الاثر، ہمارے بارے میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ حضرت عمر کو نہیں مانتے ہیں، حضرت عثمان کو نہیں مانتے ہیں، حضرت عائشہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ فلاں کو نہیں مانتے ہیں۔ غلط فہمی جہالت ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، لا علمی غلط فہمی پیدا کرتی ہے، اور لا علمی کا سبب دوری میں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی آپ سے دور دور ہی رہ کر آپ کے بارے میں فیصلے کرے تو ظاہر بات ہے وہ غلط ہی فیصلہ کرے گا، تھوڑا قریب اگر آئے گا، آپ کی بات سنے گا، تب جا کر اس کی سمجھ میں بات آئے گی کہ واقعی بات کیا ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے وہ بھائی جو اہل حدیث کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی اس غلط فہمی کا سبب، بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی قریب آ کر اہل حدیث کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ دوسروں کے چشموں سے اہل حدیث کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے نہیں۔ اس کو یاد رکھیے، بہت سارے لوگ جو اہل حدیث سے ناراض ہوتے ہیں اور تہمتیں لگاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، بھولے والے لوگ سیدھے ہیں، آپ کو اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ اپنی آنکھوں سے اہل حدیث کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کے چشموں سے اہل حدیث کو دیکھتے ہیں۔ اگر چشمہ لال ہوگا تو اہل حدیث لال دکھے گا، اور ہرا ہو تو ہرا۔ اب جیسا چشمہ پہنیں گے ویسی آدمی دکھائی دے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی جو واقعی کسی چیز کو اس کے اصل رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی آنکھ سے پٹی نہ صحیح، پٹی نہیں کہوں گا میں، چشمہ اتارے اور واقعی اہل حدیث کیا ہیں قریب سے دیکھے، اس کے بعد اگر وہ کوئی رائے قائم کرتا ہے اس کو حق ہے، لیکن ادھوری معلومات کی بنا پر فیصلہ کرنا یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ تو خصوصاً ہمارا جو آج کا خطاب ہے، اس کے مخاطب وہ لوگ بھی ہیں خصوصی طور پر جن کا اہل حدیث کے بارے میں موقف ہے کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ کا احسان ہے کہ اہل حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے پہلے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن عمر رضی اللہ عنہ، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، نبی کی حدیث بیان کرنے کے لیے پہلے کس کا نام لیتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کا، صحابہ کا نام لیتے ہیں۔ تو جو صحابہ کو نہیں مانتے ہیں وہ صحابہ کا نام لے کر نبی کی بات کیوں بیان کرتے ہیں بھائی؟ وہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک صحابہ معتبر ہیں، بلکہ محدثین کا اور ہمارا اپنا منحج یہ ہے کہ کوئی تابعی، ابھی کچھ بات ہے اس کو سمجھیں آپ، یاد رکھیے، کوئی تابعی اگر کہے عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی، ایک صاحب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، ان سے حدیث آئی ہے، اگر کوئی معتبر تابعی کہتا ہے تو ہمارے نزدیک ایسی حدیث بھی معتبر ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی صحابی کا نام نہیں بتایا، دیکھنا پڑے گا معتبر صحابی ہے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابی کا نام بیان نہ بھی ہو تب بھی ہمارے نزدیک حدیث معتبر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل السنہ والجماع کا یہ منہج ہے کہ سارے صحابہ معتبر ہوتے ہیں، سارے صحابہ معتبر ہوتے ہیں، چاہے ان کا نام ذکر کیا گیا ہو یا نہیں کیا گیا ہو، یہ تو ہمارا منہج ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے اور اپنے طور سے غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی بات مت سنو، وہ صحابہ کو نہیں مانتے، تو یہ ساری غلط فہمیاں ہیں۔ بہرحال یہ بہت طویل بات ہے اور موضوع ہمارا ویسا بھی بہت طوالت والا ہے، اس لیے جو پہلی بات میں نے کہی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو، اس امت کا پہلا طبقہ صحابہ کو بنایا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے اس دین کے پھیلانے اور نصرت کرنے والے پہلے طبقے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کے بارے میں جب ذکر کیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں کا ایک رسول ان میں بھیجا جو اس کی آیتیں ان پر پڑھ کر سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل دی ہے، اس آیت میں صحابہ کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے، آپ کی تعلیم سے، وہی لوگ جو اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے زندہ اور کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے اور آپس میں جنگیں کرتے تھے اور آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑتے تھے، اونٹ کھڑا کر کے اس کا گوشت چیر کے کھا لیتے تھے اور اسی طرح سے معلوم نہیں کیا کچھ کرتے تھے، کھجوریں جمع کر کے اس کا ڈھیر بنا کے اس کے آگے عبادت کرتے تھے، وہی افراد جن کو معلوم نہیں تھا زندگی کا مقصد کیا ہے، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، یہی افراد اتنے اچھے افراد بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امت کا بہترین طبقہ قرار دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کی فضیلت کو سمجھیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیا فضیلت بیان کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں صحابہ کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ جو اسلام کی تاریخ میں ہوا ہے، وہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل کر مسجد حرام کو قیامت تک کے لیے قبلہ قرار دیا۔ پچھلے جتنے نبی تھے ان سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد آپ کا قبلہ بدل کر مسجد حرام کر دیا۔ یہ وقت اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی اور اس معاشرے کے لیے بھی بہت ہی سخت وقت تھا۔ کئی ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شوشے اٹھاتے تھے، آپ کے بارے میں شکوک میں لوگوں کو مبتلا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں شک میں مبتلا کریں۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ ایک ایسا نبی ہے کہ پچھلے سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن اس نبی کا قبلہ بیت المقدس سے ہٹ کر دوسرا قبلہ ہو گیا، یہ ایک ایسا نبی ہے۔ بہت سارے لوگ جو سرسری طور پر اس وقت میں ایمان لائے تھے، پکے نہیں تھے، اس واقعے سے کمزور پڑ گئے، کئی لوگ مرتد بھی ہو گئے۔ اس وقت میں صحابہ کا طبقہ تھا جو جمع ہوا تھا، اور جو سماج کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کر آپ پر ایمان لائے تھے، ایسے لوگ اس مشکل ماحول میں بھی اپنے دین پر جمے رہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز سماج میں چل رہی ہو اور اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ایسا کرنا چاہیے، بہت آسان ہوتا ہے اس لیے کہ سماج کا پاور اس میں ہوتا ہے، لیکن اگر ایسی کوئی چیز جو سماج میں نہیں چلتی ہے اور سماج جلدی اس کو قبول نہیں کرنے والا ہے، اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر وہ بات کہتا ہے تو لوگوں کے لیے ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ رشتہ داریوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تجارتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، عزتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن واقعی حق ماننے والا وہی ہوتا ہے جو فائدے نقصان کی اصطلاحات میں نہیں سوچتا ہے، وہ نہیں دیکھتا میرا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، وہ نہیں دیکھتا عزت ملے گی یا ذلت ملے گی، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سماج مجھ کو اپنے اندر جگہ دے گا یا سماج مجھ کو اپنے اندر سے باہر نکال کے پھینکے گا۔ جو واقعی حق والا ہوتا ہے، جس کی نگاہ حق پر ہوتی ہے، جس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے، وہ آدمی کمزور نہیں پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی، قرآن کریم میں اللہ نے پورا قصہ کچھ الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے ایسے ہی، صحابہ سے خطاب ہے، ہم نے ایسے ہی تم کو ایک چنی ہوئی امت بنایا ہے۔ وسط چننے کے معنی میں آتا ہے، منتخب کے معنی میں، امتن وسطن، ہم نے تم کو ایک منتخب امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول بھی تم پر گواہ بن جائے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه، ہم نے جو پچھلا قبلہ بنایا تھا، بیت المقدس کو طے کیا تھا، وہ اسی لیے تھا کہ ہم دیکھ لیں۔ ابن عباس کہتے لینا علما لینا را، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو واقعی رسول کی اتباع کرنے والا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پیچھے پھر جاتا ہے۔ یہ جو تحویل قبلہ قبلہ بدلنے کا معاملہ تھا, اس کا مقصد کیا تھا؟ بیت المقدس سے بیت اللہ مسجد حرام کی طرف قبلہ کیوں ہوا؟ مقصد یہ تھا کہ واقعی مسلمان کون ہیں, واقعی نبی کو نبی مان کر چلنے والے کون ہیں, اور سماج میں جو چیز چل رہی ہے اس کو دیکھ کر چلنے والے کون. کہ اگر یہود کے مطابق نبی بولے تو ہم مانیں گے, اور نبی اگر یہود سے ہٹ کر کوئی بات کہتا ہے تو ہم نہیں مانیں گے. ایسے جو لوگ تھے وہ پیچھے پیٹ پیٹ پھیر کے نکل گئے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے اسی لیے کیا تھا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو واقعی رسول کی اتباع کرنے والے ہیں اور کون ہے جو پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں. وہ ان کانت لکبیرتن الا علی الذین ھدی اللہ, یہ چیز بڑی بھاری تھی, یہ چیز بڑی بھاری تھی لیکن ان لوگوں پر نہیں جن کو ہم نے ہدایت دی ہے, جن کو ہم نے ہدایت دی ان پر یہ چیز بھاری نہیں تھی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور ہم تمہارے ایمان کو ہرگز بھی ضائع نہیں کریں گے. بعض لوگوں نے سوال شروع کر دیا کہ یہ جو نمازیں ہیں قبلہ بدلنے سے پہلے, یہ پچھلی نمازیں جو پڑھتے تھے پچھلے قبلے کی طرف اور اب انہوں نے قبلہ بدل دیا ہے, تو اب ان نمازوں کا کیا جو پہلی نماز ہے؟ آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں آپ جب نیچے تھے اور آپ جب اوپر آ گئے تو آپ کی نیچے والی نمازوں کا کیا؟ بہت سارے لوگ ہاتھ نیچے باندھتے تھے, تحقیق ہوئی معلوم پڑا نہیں بھائی صحیح حدیث یہ ہے, معتبر حدیث یہ ہے, ہاتھ اوپر باندھنا شروع کر دیا. اب بہت سارے لوگوں کے لیے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو نیچے ہاتھ باندھنے والی نماز تھی اس نماز کا کیا ہوا؟ تو بھائی وہ بھی تو علماء سے پوچھ کے کیا تھا لیکن اس وقت میں معلوم نہیں تھا اور عالم کی بات پر عمل کر رہے تھے. بس الو اللہ ذکر ان کو تم کا تعلق, جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم, اسی کو دین سمجھ کے کر رہے تھے, وہی فتوا تھا اسی پر عمل تھا. اب معلوم پڑا کہ نہیں بھائی یہ معتبر روایت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اس زمانے میں لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ جو نماز تم نے پچھلے قبلے کی طرف پڑھی تھی ان نمازوں کا کیا؟ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. جو پچھلی نمازیں تم نے پڑھی تھی جس ایمان کی بنیاد پر, وحی کی بنیاد پر, جس شرعی حکم پر عمل کر کے تم نے پچھلی نمازیں پڑھی تھی وہ تمہارا شرعی عمل تھا. اب اگر تم کو صحیح بات معلوم پڑی ہے اور نبی نے بتلا دیا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے, اب یہ جو قبلہ ہے پچھلا بھی صحیح تھا ابھی بھی صحیح ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا نرمی کرنے والا ہے, رؤوف ہے اور رحیم ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر ایک جملہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کی گواہی صحابہ کے لیے دی. یہ دلیلیں ہیں, اگر کوئی شیعہ آپ کو ملے اور آپ سے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرے, آپ اس کے سامنے حدیثیں پیش کریں گے, بولے گا ہم آپ کی حدیثوں کو نہیں مانتے, پھر کیا کریں گے؟ یہ آیتیں ہیں جو صحابہ کے ایمان کی دلیل, ان کی ہدایت کی دلیل, ان کے حق ہونے کی دلیلیں ہیں. یہ آیتیں ان کو یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو باتیں کہی, ایک صحابہ کی ہدایت پر ہونے کی, دو صحابہ کے ایمان والے ہونے کی, دونوں چیزیں اللہ نے ذکر کی. اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, یہ قبلہ بدلنا اور ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف نماز پڑھنا یہ لوگوں پر بڑا بھاری عمل تھا لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی ان پر یہ بھاری نہیں تھا. تو جتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قبلے کی طرف ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل دی ہے. اور اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کی دلیل دی ہے. تو صحابہ کے ہدایت یافتہ ہونے اور صحابہ کے ایمان والا ہونے کی دلیل اس آیت سے ہم کو, ان آیات سے ہم کو ملتی ہے. سورہ البقرہ کی آیت ہے. اور آگے آئیے, ایک انسان کے اعمال کے اعتبار سے, زندگی کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, کامل ہونے کے اعتبار سے کیا اوصاف اس میں ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں میں صحابہ کے سارے اوصاف بیان کیے ہیں جن سے صحابہ کی شخصیت کا کمال معلوم ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب سے پہلے، قرآن سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں صحابہ کی کیا صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں، دین کے معاملے میں کوئی لچک ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے، کفار کی دھمکی کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں آتی ہے، ان کی پختگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہے، سامنے کی صف میں اگرچہ باپ کھڑا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، آپ کے کلمے کو نہیں پڑھتا ہے، تو رشتہ داری کوئی چیز ان کے نزدیک نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے میں سختی دکھانے والی ہے۔ لیکن اگر ایمان لانے والا ان کا ذاتی دشمن تھا اور مادی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے ان کا جھگڑا اس سے تھا، لیکن اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو ان کی آپس میں محبت بڑھ جاتی ہے صرف ایمان کی بنیاد پر۔ رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، تو ان کا حال دیکھے گا کہ یہ رکوع میں ہیں، سجدوں میں ہیں، یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدوں میں ہیں، فرائض تو فرائض، رات کے اوقات عبادات میں گزارنا۔ سوچی صحابہ کی زندگی، صبح سے شام تک دینی جدوجہد، کبھی جنگ، کبھی دشمنوں کی طرف سے سازشیں، کبھی کیا مسائل، تھکے ہارے زخموں سے چور، لیکن جب رات ہوتی تھی اور رات کا اندھیرا ہوتا تھا اور اخلاص کے اسباب پیدا ہو جاتے تھے، گھوڑا باندھ دیا اپنا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے، بہت ساری روایت، اتنا وقت نہیں کہ ساری روایت بیان کی جائیں، اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ خود ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، گھوڑا باندھا ہوا ہے، بچہ لٹایا ہوا ہے چھوٹا، اور گھوڑا بدکنے لگا اور ان کو ایک کچھ نور جیسا اوپر سے دکھائی دیا، اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو آپ نے کہا یہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ راتوں کی تنہائی میں کبھی کھایا رات کو، کبھی نہیں بھی کھایا، کبھی زخموں سے چور بدن ہے، کبھی تھکے ہوئے ہیں، سفر سے لوٹے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں، کس چیز میں؟ رکعاً سجداً، کبھی رکوع میں، کبھی سجدوں میں، رات کی بات۔ دیکھیں آپ ترتیب وار دیکھتے چلے جائیں، کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے یہ ہم سے تدبر چاہتا ہے، اور اس میں جو باتیں مذکور ہیں ترتیب وار ان کو آپ دیکھتے چلیں۔ پہلی چیز جو ذکر کی کہ ایمان والوں کے لیے رحیم اور منکرین کے لیے سخت، یہ ایمان کی قوت کی علامت ہے۔ اوثق العرى، اوثق عرى الايمان، الحب في الله والبغض في الله، ایمان کی سب سے مضبوط گرہ کیا ہے؟ آدمی اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اس کی محبت اور دشمنی کا مدار مال و اسباب، دنیوی فائدوں پر نہ ہو، سماج کی بنیادوں پر نہ ہو، بلکہ آدمی کی محبت اور دشمنی اور دوستی کا جو مدار ہے وہ اللہ کے دین پر ہو، اللہ کی رضا پر ہو۔ صحابہ کا یہی معاملہ اللہ نے بیان کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں، لیکن مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، اسلام کے دشمنوں کے لیے ان میں نرمی نہیں، چاہے رشتے دار کیوں نہ ہو، چاہے رشتے دار کیوں نہ ہو۔ یہ پہلی چیز ایمان کی قوت. نمبر دو, اللہ کے حقوق میں عبادتی معاملات میں مجاہدہ اور اخلاص. تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تو ان کو دیکھے گا تو کبھی سجدے میں, کبھی رکوع میں ہے, کبھی سجدے میں ہے, لیکن اس سے مقصود ریاکاری نہیں ہے. ایک طرف دوسری قوم ہے منافقین کی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون. بربادی ہے نمازیوں کے لیے. کیسے نمازیوں کے لیے؟ جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں, جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں, اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ الذین هم یراؤون, یہ دکھاوے والی نماز پڑھتے ہیں, دکھانے والے, دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہو تو نماز بھی نہیں پڑھیں گے. اور آپ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مسلمانوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر کوئی بولنے والا نہ ہو تو نہ پڑھے, اور اگر کوئی کھینچ کے دھکے دے کے گھسیٹ کے لے جانے والا ہو تو بھی آنے میں تاخیر کرے, کسی طرح سے جان بچا کے بھائی تم جاؤ ہم آ رہے ہیں جماعت پکڑ لیں گے, جیسے ٹرین کا معاملہ. ایک طرف منافقین ہیں جو فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے, لیکن اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی توفیق یہاں پر بیان کی, صحابہ کی تعدیل یہاں پر بیان کی اور کہا کہ صحابہ کیسے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے ہیں. کہ ایک تو یہ کہ فرائض تو فرائض, نوافل میں ان کا حال یہ ہے کہ مجاہدہ کر رہے ہیں سجدے اور رکوع کی کثرت سے, لیکن اس میں مقصود دکھاوا نہیں ہے, مقصود ان کے دلوں کا حال اللہ نے بیان کیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رکوع اور سجدوں میں مصروف ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں میں ان کی علامت سجدوں کا نشان ہے, ان کے چہرے پر علامت ہے, اتنی عبادت کرتے ہیں. علماء نے دو باتیں یہاں ذکر کی ہیں, ایک یہ کہ راتوں کی عبادت کی وجہ سے اللہ کے آگے گڑ گڑانے کی وجہ سے, سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہروں پر نور اور ان کے چہروں پر ایک رونق ہے جو اللہ کی عبادت کی وجہ سے چہرے پر پیدا ہوتی ہے, اور اللہ کے آگے رونے سے ان کی آنکھیں دکھائی دیتی کہ جاگے ہوئے لوگ ہیں, رونے والے لوگ ہیں. کیونکہ رات میں سلف کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے, تو اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہ چیز گویا کہ مفقود ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے تہجد بس صوفیہ کا عمل ہے. رات میں نماز پڑھنا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اے چادر میں لپٹنے والے کھڑا ہو جا, قم اللیل الا قلیلا, کچھ رات چھوڑ کے پوری رات, نصفہ آدھی رات, اب انقص منہ قلیلا, یا اس میں سے کچھ کم کر دے, او زد علیہ, یا پھر زیادہ کر دے. ورتل القرآن ترتیلا, اور پڑھ قرآن ٹھہر ٹھہر کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. صحابہ رات کا معاملہ, رات کی عبادت. آپ بتائیے, آج آپ اگر دن بھر محنت کیے ہوئے ہوں, بہت اوور ٹائم کیے ہوئے ہوں جاب پہ, سیزن ہو آپ کا, رات میں نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے. آپ بتائیے صحابہ کا کون سا دن ایسا جاتا تھا کہ کچھ بھی کام نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, صحابہ عام طور سے زخموں میں نماز پڑھا کرتے تھے. ایک جنگ ہوئی, دوسری ہوئی, تیسری, لوگ چین لینے نہیں دیتے تھے, کبھی مشرکین کی طرف سے, کبھی دوسرے بادشاہ کی طرف سے, کبھی کہیں اور سے, کبھی یہود کی طرف سے. لیکن رات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, قرآن کریم میں صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے, تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدوں کی کثرت سے ان کے چہروں پر نشان بنا ہوا ہے, ایک پیشانی کا نشان. بعض علماء نے کہا کہ بار بار سجدے کرنے سے، کیونکہ اس زمانے میں مخمل کے قالین تو تھے نہیں، ریتی پر اور کنکریوں پر وہ لوگ سجدہ کیا کرتے تھے، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان بنا ہوا ہے، اور راتوں میں تہجد کی وجہ سے ان کے چہروں کی رونق بتا رہی کہ جاگا ہوا آدمی، رویا ہوا آدمی اللہ کے سامنے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کا تذکرہ تورات میں ہے۔ صحابہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ بتائیے وہ قوم کتنی قیمتی ہوگی جس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا تذکرہ کیا جا چکا ہو، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا گیا ہو، وہ کتنے قیمتی لوگ ہوں گے۔ اور بلا شبہ اللہ کا انتخاب بہترین انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا خاتم النبیین کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو چنا اللہ کے دین کو زمین پر غالب اور باقی رکھنے کے اسباب پیدا کرنے کے لیے۔ اور الحمدللہ آج آپ دیکھیں کہ صحابہ کی کوشش ہے کہ عالم میں وہ پھیل گئے اللہ کے دین کو لے کر۔ تھوڑی دیر پہلے آپ سن رہے تھے، اللہ کے دین کو لے کر پورے عالم میں وہ پھیل گئے اور آج ہم تک اللہ کا دین پہنچا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی میں ایمان کی قوت دیکھنے ملتی ہے، صحابہ کی زندگی میں عبادات میں مجاہدہ دیکھنے ملتا ہے، اور یہ ان کی مثال ہے تورات میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ عَلَى سُوقِهِ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، کہ ان کی مثال انجیل میں ایسی ہے کہ ایک کھیتی ہے اور اس میں سے ایک پودا نکلا، کونپل نکلی، ایک ڈنٹھل نکلی، اور فَاسْتَغْلَظَ عَلَى سُوقِهِ وہ کوپل نکل کے بڑھتی رہی یہاں تک کہ مضبوطی اس نے پکڑی اور اس کی جڑ مضبوط ہوئی اور اس کے بعد اس کا تنا بن گیا۔ یوجب الزرع لیغیظ بهم الکفار، تاکہ بونے والے کو، اس کھیتی کرنے والے کو وہ چیز عمدہ دکھائی دے، تعجب میں ڈالے، خوش کرے، اور لیغیظ بهم الکفار، اور تاکہ کفار کو، منکرین کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس پودے کے ذریعے سے جو صحابہ کو اللہ نے یہاں پر کہا، اس پودے کے ذریعے سے ان کو اور اللہ تعالیٰ جلائے، غصے میں ڈالے۔ کہ صحابہ کی پختگی آپ دیکھیں، دو چار صحابہ تھے، ایک دو تین چار، بڑھتے بڑھتے بڑھتے صحابہ اتنے سارے صحابہ ہو گئے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ان کو مٹانا آسان تھا، لیکن پھر قوت بڑھتے بڑھتے صحابہ کتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ دیکھیے وہ دن بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے زیادہ بہتر طریقے سے صحابہ کی پرورش کی تھی۔ آپ کے ایام میں سے آخری دنوں کا ذکر ہے، امام البخاری وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بیمار ہوئے اور آپ نماز کے لیے آ نہیں سکتے تھے، بار بار آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنے اندر قوت محسوس کی اور آپ اٹھے اور آپ نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹا کے دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام ہیں اور ان کے پیچھے صحابہ مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں اور سارے صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں اور امام سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ بھر کے صحابہ کو دیکھا اور آپ بہت مسکرائے، آپ مسکرا دیے صحابہ کو دیکھ کے۔ صحابی کہتے ہیں یہ آخری وقت تھا جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ آخری منظر تھا جو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا، اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی۔ آخری لمحات میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کر راضی دنیا سے گئے، وہ کتنے بدبخت لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ کے بعد یہ مرتد ہوں گے۔ ان کا دین دنیا کے لیے تھا، حکومت کے لیے تھا، کتنے بدبخت، اور اب کیا ان کے بارے میں کہا جائے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں جن سے اپنی زندگی کے آخری ایام تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، اور جن کے بارے میں قرآن کی آیات ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مغفرتا و اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ایمان لانے والے تھے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے دنیا ہی میں مغفرت اور اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ وہ صحابہ ہیں سورہ الفتح کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں صحابہ کی فصیلت ذکر کی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی صحابہ کی فضیلت ہم کو ملتی ہے اور بہت ساری آیتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بات بتائی ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں. آپ دیکھیے یہ جو درس خصوصی ان لوگوں کے لیے ہے جو صحابہ کے بارے میں بہت ہی غلط باتیں کہتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں ہوتا یہاں پر اہل السنہ میں سے, لیکن یہ شیعہ حضرات کے لیے خاص طور سے دلیلیں ہیں جو لوگ شروعات ہی ان کی اس بات پر ہے کہ صحابہ کو دین سے ہٹاتے ہیں, کہ صحابہ کی شان میں ایسی باتیں کہیں, اگر صحابہ ہی غیر معتبر ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر حدیثوں کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی آیات اور احادیث میں وہ باتیں جو صحابہ کے بارے میں ہیں, اور یہ اہل حدیث حضرات کی خصوصی ذمہ داری ہے, جو اسماء اور رجال جرح و تعدیل اور اس طرح کے جتنے علوم ہیں ان سے شغف رکھتے ہیں, ان کی خصوصی ذمہ داری اس دور میں اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے جبکہ آج میڈیا عام طور سے لوگوں کے لیے دین کے پھیلانے کا جہاں ذریعہ ہے وہی لوگوں کے دین کو برباد کرنے کا بھی ذریعہ بن رہا ہے, اور ہر قسم کے غلط افکار رکھنے والے لوگ میڈیا کے ذریعے سے چاہے وہ انٹرنیٹ ہو یا ٹی وی ہو یا جو بھی ہو سی ڈی ہو کتابیں ہو اس کے ذریعے سے بہت ساری غلط باتیں مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں. یہ خاص طور سے اہل حدیث حضرات کی ذمہ داری ہے کہ صحابہ کی تعظیم کے سلسلے میں قرآن و سنت کی جو باتیں ہیں اس کو عام طور سے لوگوں کے سامنے بیان کریں. اس لیے بھی کہ احادیث کی قبولیت کا مدار صحابہ پر ٹکا ہوا ہے. آپ بتائیے راوی اگر ضعیف ہو تو حدیث صحیح ہوتی ہے؟ راوی ہی ضعیف ہے تو حدیث کہاں سے معتبر ہوگی؟ اور راویوں میں سب سے پہلے مرتبے کے راویوں کو ہی اگر غیر معتبر بتا دیا جائے بعد میں چاہے کتنے معتبر ہو کچھ فائدہ نہیں. تو شیعہ حضرات نے خاص طور سے یہ کیا کہ صحابہ ہی کو مجروح قرار دے دیا, ان کو غیر معتبر بتا دیا تاکہ حدیثوں سے ان کے خلاف یا غلط افکار کا جو رد تھا اس کو پیش کرنا ہی ناممکن ہو جائے. تو کہتے بس چار پانچ صحابہ ہیں دس بارہ صحابہ ہیں وہی معتبر, باقی کوئی نہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ قرآن و سنت میں واضح طور پر ان کے بارے میں کیا آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فقراء المهاجرین يدخلون الجنة قبل اغنیائهم بمقدار 500 سنة. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہاجرین میں سے فقراء حضرات جنت میں داخل ہوں گے ان کے اغنیاء سے پہلے 500 سال پہلے. فقراء مہاجرین اغنیاء مہاجرین سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے, لیکن کتنا پہلے داخل ہوں گے؟ 500 سال پہلے داخل ہوں گے. اس سے علماء نے کہا اس سے فقر کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا میں نہ دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں اس کے لیے ایک بہت بڑا وعدہ ہے. اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین میں کچھ فقراء ہیں کچھ اغنیاء ہیں, فقراء غریب, اغنیاء مالدار, غریب صحابہ مہاجرین 500 سال پہلے مالدار صحابہ سے جنت میں جائے گے, لیکن یہاں ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دونوں صحابہ جنت میں جائیں گے, فقراء بھی جائیں گے اور مہاجرین بھی جائیں گے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طبقہ جو صحابہ کا ہے جن کو ہم انصار کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار وہ آیت النفاق بغض الانصار، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ ایمان کی علامت، ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے، اور نفاق کی علامت انصار سے دل میں کینہ کپٹ اور بغض عداوت رکھنا ہے۔ آپ بتائیے جن سے محبت ایمان کی علامت ہو کیا وہ ایمان والے نہیں ہوں گے؟ اور جن کی محبت آدمی کے ایمان کو صحیح کرتی ہے، آپ بتائیے ان کے ایمان کا کیا معاملہ ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو انصار صحابہ، صحابہ میں دو طبقے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور دوسرے وہ صحابہ ہیں جو مدینہ میں تھے اور جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی ہر اعتبار سے نصرت کی۔ تو انصاری صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی علامت صحابہ، انصار صحابہ سے محبت ہے، اور نفاق کی علامت انصار صحابہ سے بغض رکھنا، ان کے لیے دل میں کینہ کپٹ رکھنا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سے محبت خود ایمان کی علامت ہے۔ اگر کسی کے دل میں صحابہ کے لیے کینہ ہے، کپٹ ہے، یہ اس کے ایمان کے نہ ہونے یا بگڑے ہوئے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَن يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَّةَ، اس کو امام احمد نے روایت کیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ شخص جو بدر کی جنگ میں شریک ہوا یا حدیبیہ کی صلح کے وقت وہ موجود تھا، یہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں کل ملا کر جو حدیبیہ کے وقت میں صحابہ موجود تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، یہ 1500 صحابہ تھے، اور بدر میں جو لوگ شریک تھے وہ تقریباً 313 صحابہ تھے، جن میں سے 308 لڑنے جیسے تھے اور 5 بیمار وغیرہ تھے۔ مختلف عدد علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، ابن شام وغیرہ نے اس کی پوری تفصیل دی، نام بھی دیے ان کے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک صحابہ وہ ہے جو مہاجر ہیں، فقراء اور مالدار سب جنت میں جائیں گے۔ دو انصار، انصار سے تو ایمان کی دلیل ہے کہ آدمی محبت رکھے، اور اگر محبت نہیں رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یہ اس کے ایمان نہ ہونے بلکہ منافق ہونے کی دلیل ہے۔ تین جو بدر میں شریک تھے 313، اور جو حدیبیہ میں شریک تھے 1500، ان سب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ ہمارے لیے کافی دلیل ہے کہ اتنے سارے صحابہ ان سب کے بارے میں جنت کی بشارت اور جہنم میں نہ جانے کی بشارت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بعض صحابہ وہ ہیں جن کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ مثال کے طور پر مسند احمد الترمذی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ 10 صحابہ ہیں، ان 10 صحابہ کے نام، ایک ایک کا نام لے کر آپ نے کہا یہ سب جنت میں ہیں۔ آپ سوچیں گے باقی لوگوں کے بارے میں تو بھی ہے، بدر والوں کے بارے میں بھی ہے، حدیبیہ والوں کے بارے میں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایک حدیث میں آپ نے لگاتار سب کا نام لے کر ان کو جنتی بتایا، اور ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ وہ 10 صحابہ جن کی ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ کون ہے یہ؟ چاروں خلفاء، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ ابن الجراح۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں. اور شیعہ حضرات کے نزدیک اللہ تعالی ہدایت دے ان کو اور ہمارے قلوب کو ان سے محفوظ رکھے. کہتے ہیں کہ سب سے برا عذاب اگر ہوگا جہنم کا تو دو لوگوں کو ہوگا, اور وہ دو کون ہیں؟ وہ دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور اللہ کی لعنت اس آدمی پر جو صحابہ پر لعنت کرے, کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ساری چیزیں اس لیے کہ آنے والے جو ادوار ہیں ان میں بہت سارے اور فتنے ہیں, علمی فتنے. ایک انکار حدیث کا فتنہ ہے, یہ خاص طور سے اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو علمی میدان میں ہیں اور جو عالمی سطح پر نگاہ رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے. ایک اگلا فتنہ ہم لوگوں کے لیے خاص طور سے اہل حدیث کے لیے, جس میں ہم کو دھیان دے کر پہلے ہی سے اس کی تیاری کرنا ہے. ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا, دوسرا فتنہ ہے شیعیت کا, تیسرا ایک اور فتنہ ہے جدید تصوف کا, جس کو آپ علمی تصوف کہہ سکتے ہیں, کہ وہ ساری خرافات جو تصوف میں ہیں وہ ساری شرکیات اور ساری بدعات دلائل کے ساتھ اب عوام میں عام آئیں گے. کیو ٹی وی, ڈی ٹی وی, پی ٹی وی جو بھی ہے آج کل, آدمی بیٹھا بخاری کا درس دے رہا ہے اور بخاری میں سے اللہ کی پناہ کیا کیا باطل عقائد ثابت کر رہا ہے کہ نہیں ہے. تو اگلا دور ہمارے لیے ایسا ہے, اب تک پبلک کے پاس دلیل نہیں ہوا کرتی تھی, ہم لوگ دلیلیں دیتے تھے, لوگ بولتے تھے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے, ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم ایسا ہی کریں گے. اب ایسا نہیں ہے, اب لوگ آپ کے سامنے کہیں گے دیکھو حدیث میں ایسا ہے درگاہ پہ جانا چاہیے, حدیث میں ایسا ہے کنڈے کرنا چاہیے, حدیث میں ایسا ہے کہ میں سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی اول شہید خلق اللہ نور نبی کا, اے جابر سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ تیرے نبی کا نور ہے. اب یہ دور ہے, لاؤ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے, بتاؤ اس کے بارے میں کیا ہے. یہ حدیث ابن ابی شیبہ کی اب مصنف عبدالرزاق کے کسی نسخے میں نہیں, بعضوں نے دعویٰ کیا ہے مصنف عبدالرزاق میں ہے, یہ نہیں, کسی معتبر نسخے میں نہیں ہے. اگلا دور جو بھی گمراہ کن عقائد ہیں لوگ کچھ نہ کچھ ٹوٹی پھوٹی موٹی چھوٹی دلیل لے کے آپ کے پاس آئیں گے, آپ کو رد کرنا پڑے گا. اسی طرح سے سیاسی تعبیر اسلام کی سیاسی تعبیر, یہ ایک سردرد ہے آگے کے لیے کہ کب تک آپ لوگ استنجا کے وضو کے طہارت کے نماز کے مسائل میں پڑھو گے, امت کے اور بڑے بڑے مسائل ہیں ان مسائل کے لیے کچھ کرو, عالمی سطح پر امت پریشان ہے کچھ کرو, ایسا بھی لوگ آ کے بولیں گے. تو یہ سارے آنے والے بعد کے مسائل ہیں, اس کے لیے خصوصی طور پر اہل علم کو کمر کسنا ضروری ہے کہ اس میں جو غلط باتیں ہیں ان غلط باتوں کا رد وہ کریں, جو بھی غلط بات ہے اس کا رد کریں. اس لیے ابھی سے اگر شروع کریں گے تو بہت اچھا, دیر ہوگی تو معاملہ بہت مشکل ہوگا. تو بہرحال ان میں سے ایک شیعیت بھی ہے, اس کو یاد رکھا, قادیانیت بھی ہے, اس کے لیے بھی تیار ہونا ضروری ہے. تو بہرحال میں مار پیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ورنہ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے مار پیٹ کے لیے. ہم کو علمی سطح پر پرامن طریقے سے جو چیز غلط ہے دلائل کی روشنی میں اس کو واضح کرنا ضروری ہے. جاننے والا ہی دفاع کر سکتا ہے, جاننے والا ہی رد کر سکتا ہے. جن میں صحابہ کا معاملہ بہت اہم ہے, اسی لیے یہ موضوع ہمارے لیے بہت اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کہا خیر امتی قرنی. اسے آپ دیکھیے, ضمناً میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں اس کو کہ بہت ساری بدعات اور خرافات کی جڑ کٹ جاتی ہے, صحابہ کا معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کہ بہت ساری بدعات اور خرافات کی جڑ کٹ جاتی ہے جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ عمل صحابہ کرتے تھے. مثال کے طور پر 12 ربیع الاول کو ہمارے یہاں ہرے جھنڈے نکلتے ہیں. بہت سارے مسلمان, پہلے کے لوگ 12 وفات مناتے تھے, آج عید میلاد النبی ہو گیا کہ پہلے وفات کے نام سے منایا جاتا تھا, آج وہ عید کے نام سے منایا جاتا ہے. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلو اس میں ہے, غالب ہے, چاہے وہ غم کی صورت سے ہو یا خوشی کی صورت سے ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کی اہمیت یہاں ضروری ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی یہ سوال پوچھے کہ بھائی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, جبکہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دفاع میں کانٹا بھی نہیں چھپا ہے, لیکن صحابہ جو آپ کے دفاع کی خاطر آپ کی حفاظت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے, کیا ان صحابہ نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن خوشی یا وفات کے دن غم منایا؟ تو عام طور پہ جواب نفی میں آتا ہے کہ نہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے کہ صحابہ نے اس چیز کو اگر نہیں کیا ہے تو ہم کیوں کریں, جب ایک چیز صحابہ کے نزدیک دین نہیں تھی, دین کا حصہ نہیں تھی, دین کا اظہار نہیں تھی, تو ہمارے لیے وہ دین کب سے بن گیا, ہمارے لیے وہ دین کی دلیل کیسے بن گیا؟ کئی ایسی برائیاں جو عام ہیں, چاہے وہ فاتحہ کے نام پر ہو, چاہے وہ کسی اور نام پر ہو, قرآن خوانی کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر ہو, بہت ساری نیکیاں جن کو مسلمان نیکی سمجھ کے کرتے ہیں, جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ نیکی صحابہ کرتے تھے, کیا یہ واقعی نیکی ہے, اور اگر یہ نیکی ہے تو صحابہ کرتے لیکن صحابہ نے اس کو نہیں کیا, تو صحابہ کی روشنی میں جب اس طرح کی چیزوں کو رسم رواج کو دیکھا جاتا ہے تو بہت ساری بدعات کا رد کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور بات سامنے آتی ہے کہ یہ چیز دین نہیں ہے, اگر ہوتی تو صحابہ اس کو کرتے ہیں. تو بہرحال صحابہ کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں, خیر امتی قرنی, سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں, میری امت کے سب سے بہترین افراد وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں. ثم الذین یلونہم, ثم الذین یلونہم, پھر وہ جو ان کے بعد ہیں, پھر وہ جو ان کے بعد ہیں. ثم ان بعدکم قوما یشهدون ولا یستشهدون, پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جن سے جو گواہی پیش کریں گے حالانکہ ان سے گواہی دی نہیں جائے گی. وَيَقُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ, اور وہ خیانت کریں گے, امانت داری ان میں نہیں ہوگی. وَيَنْظُرُونَ وَلَا يَخُونَ, اور وہ نظریں کریں گے لیکن نظروں کو وفا نہیں کریں گے, نظریں پوری نہیں کریں گے. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنَ, اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا, ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. وہ کھانے پینے میں, موج مستی میں اور بڑے بڑے کھانوں میں اور اپنے جسم کی پرورش میں مگن ہو جائیں گے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کہا, سب سے بہترین افراد میری امت کے وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں, اور یہ صحابہ ہیں. اور اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ پھر اس کے بعد جو ہے, پھر اس کے بعد جو ہے, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن سے گواہی لی نہیں جائے گی, وہ خود سے گواہی لینے کے لیے تیار ہوں گے. یہ جھوٹے گواہ ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیں گے, اور خیانت کریں گے, امانت داری ان میں نہیں ہوگی, اور اسی طرح سے نظریں کریں گے لیکن وفا نہیں کریں گے, اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا, یعنی کھانے پینے میں لگ جائیں گے, موج مستی میں لگ جائیں گے. علماء نے کہا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بات کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے, اس میں خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ برائیاں صحابہ میں نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی آپ نے کہا پھر اس کے بعد, ثم ان بعدکم, پھر تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جھوٹی گواہی دینے والے اور نظروں کو پورا نہیں کرنے والے اور ساری برائیاں کرنے والے, یہ بعد میں پیدا ہوں گے, اس لیے صحابہ میں چیزیں نہیں تھی. علماء نے کہا صحابہ کے معتبر ہونے کی خود ایک دلیل یہ بھی ہے, اس کو امام البخاری نے اور اسی طرح سے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر میرے یعنی صحابہ کے مقابلے میں تم میں سے کسی ایک نے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ خرچ کیا ہو، ما بلغ مد احدہم ولا نصیبہ، تو وہ صحابہ کے مد کے برابر، ایک مٹھی جو کے برابر یا اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی، اس دور کا آدمی یا کسی بھی دور کا آدمی، اگر احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرتا ہے، سونا صدقہ کرتا ہے، دیکھیے کوالٹی اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے دونوں چیزیں ہیں، مہنگی سے مہنگی چیز کیا ہوتی ہے؟ سونا، اور زیادہ سے زیادہ کسی چیز کی مقدار کو بتانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ۔ اور عربوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے جو سامنے پہاڑ تھا وہ کون سا تھا؟ احد کا پہاڑ۔ آپ نے کہا احد پہاڑ کے برابر بھی اگر، منافقین سے خطاب کر کے کہا جو صحابہ کو برا کہتے تھے، انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ویسے ایمان لے آئے جیسے بیوقوف نہ سمجھ لوگ ایمان لائے ہیں، تو نعوذ باللہ صحابہ کو نہ سمجھ لوگ کہتے تھے، منافقین۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کا ایمان کیسا تھا؟ منافقین کیسے لوگ تھے کہ یہاں بھی ہاتھ رکھا ہے، یہاں بھی ہاتھ رکھا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے ہوئے ہیں، مشرکین کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے ہوئے ہیں، تاکہ یہاں والے غالب آئے تو یہاں جانے کا موقع مل جائے، یہاں والے غالب آئے تو یہاں جانے کا موقع مل جائے۔ لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ نے اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی، منافقین میں سے کوئی، احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا صدقہ کرتا ہے، تو صحابہ کے ایک مٹھی جو، بلکہ اس سے آدھا بھی اگر صدقہ کسی نے کیا ہے، تو اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے ہاں مقدار اصل نہیں ہوتی ہے، اللہ کے ہاں نیت اور وقت اہم ہوتا ہے، نیت اور وقت۔ کہ صحابہ کی نیتیں اللہ کے سامنے تھی، جو اخلاص ان کے پاس تھا، ان کی قربانیاں، ان کے اعمال، ان کی دین کی نصرت میں ان کے جو جذبات تھے، بعد والوں میں وہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ بعد والوں کے پاس وہ تاریخ ہے کہ اسلام کی تاریخ ہے، صحابہ کے پاس کوئی تاریخ نہیں تھی۔ صحابہ کے پاس ایک اکیلے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے، کل کیا ہوگا معلوم نہیں، کل کیا ہوگا معلوم نہیں۔ لیکن آج ہمارے سامنے بھی اسلام کی اتنی بڑی تاریخ ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو سارے عالم پر غالب آیا، پھیلا، سائنس کی تائید اور ساتھ میں ہو گئی، سیاسی تاریخ اور اسلام کے ہاتھ میں آئی، اور اتنی بڑی تاریخ غلبے کی مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کچھ آج ہمارے سامنے، ہمارے لیے ماننا بہت آسان ہے، صحابہ کے لیے بہت مشکل بات تھی ماننا، لیکن اس کے باوجود وہ مانے تو ان کا ایمان اور بعد والوں کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واقعی حق کو دیکھ کر ایمان قبول کیا ہے، لیکن آج ہمارے سامنے اسلام کی تاریخ بھی سپورٹ میں موجود ہے، سائنس بھی سپورٹ میں موجود ہے، اور کیا کچھ سپورٹ میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بہت پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرتا ہے، تو صحابہ کے ایک مد، ایک مٹھی جو یا اس کے برابر، یا اس کے آدھا بھی اگر وہ صدقہ کرتے ہیں، ان دونوں کے برابر تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے اعمال اور بعد والوں کے اعمال میں بہت بڑا فرق ہے۔ بعد والے چاہے کتنا ہی اونچا عمل کر لیں، صحابہ کی قربانی اور صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے، کہ جو میرے صحابہ کو برا کہے، جو میرے صحابہ پر، صحابہ کو گالی دے، صحابہ پر لان تان کرے، صحابہ کی شان میں بری بات کہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, تو اس پر اللہ کی لعنت, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر فرشتوں کی لعنت, اس پر سارے لوگوں کی لعنت. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کو برا کہنے والوں پر خود اللہ کی لعنت, اور اسی طرح سے خود فرشتوں کی بھی اور سارے لوگوں کی جن میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امنۃ للسماء, ستارے آسمان کے لیے امن ہیں, پناہ ہیں. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد, اور جب ستارے جھڑ جائیں گے, ستارے چلے جائیں گے, تو آسمان پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے. وإذا النجوم انقطعت, ستارے ایک دن جھڑنے والے ہیں, قیامت آ جائے گی. ستارے آسمان کے لیے امن ہیں, امان ہیں, اور جب ستارے چلے جائیں گے, جھڑیں گے, گر جائیں گے, تو آسمان پر وہ وقت آئے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے. وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي, اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُعَدُونَ, تو پھر جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر بھی وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے. وہ فتنے, وہ آزمائشیں, وہ مسائل صحابہ پر ٹوٹ پڑیں گے جن کا وعدہ کیا جا چکا ہے. وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي, اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں, میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُعَدُونَ, جب میرے صحابہ بھی چلے جائیں گے یعنی ان کی وفات ہو جائے گی, تو امت پر وہ مسائل آئیں گے, وہ حالات آئیں گے جن کا پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے. علماء نے کہا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے جانے کے بعد امت میں فتنے اتنے زیادہ عام ہوں گے اور ہوئے کہ امت کے لیے ان سے نپٹنا بڑا مشکل ہو گیا. اس لیے آپ دیکھیں کتنے سارے فرقے ہیں, صحابہ کے دور میں تو بہت گنتی کے فرقے تھے, لیکن جیسے ہی صحابہ کی وفات ہو گئی وہ دنیا سے چلے گئے, ایک کے بعد ایک فرقے نکلنا شروع ہو گئے. صحابہ ہی کے دور میں خارجی پیدا ہوئے یا قدری پیدا ہوئے, پھر اس کے بعد اس سلسلہ چلا جبریہ اور مرجیہ اور جہمیہ اور معتزلہ اور اس طرح سے باطنیہ, اور طرح طرح کے فرقے وجود میں آئے, اور ان سے امت کو جو نقصان ہوا ہے, آج ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام کے دشمنوں سے نقصان نہیں ہوا ہے, جو گمراہ مسلمانوں سے ہوا ہے. اسلام کو ان گمراہ فرقوں سے جو نقصان ہوا ہے, وہ جس میں شیعہ بھی ہے, سر فہرست اس کو آپ رکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ بہت سارے فرقے شیعہ پر جا کر ملتے ہیں, تو ان سے بہت نقصان اسلام کو ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں, جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو امت پر وہ حالات آئیں گے, وہ پریشانی آئیں گی جن کا پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. صحابہ کے سلسلے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج ایک بہت بڑا المیہ مسلمانوں میں یہ ہے کہ تعلیم کی طرف نگاہ ہوتی ہے لیکن تعلیم کی طرف نگاہ نہیں ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیے, تعلیم کا خیال ہوتا ہے لیکن تعلیم کا خیال نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ نبی کا معاملہ ہو, صحابہ کا ہو, اماموں کا ہو یا اولیاء کا ہو. تعظیم کا خیال ہوتا ہے لیکن تعلیم کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے. اولیاء کی تعظیم کریں گے اور کرنا چاہیے. اولیاء کو ہم مانتے, بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے ہم اولیاء کو مانتے نہیں, ہم اولیاء کو مانتے ہیں, اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں. اولیاء سے محبت کرنا ہمارے نزدیک ایمان کا حصہ ہے, اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہم ایسے اولیاء کو مانتے ہیں جو اللہ کے دین کو اپنے لیے رہنما بنائے, جو قرآن و سنت کو اپنے لیے رہنما بنائے. ہم اماموں کو مانتے ہیں اور چاروں اماموں کو نہیں ان کے علاوہ اما بھی تھے ان کو بھی مانتے ہیں. کیوں؟ امام الاوزائی امام نہیں تھے، سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ امام نہیں تھے، عبداللہ بن مبارک امام نہیں تھے، اور کتنے ائمہ گزرے ہیں، یہ سب امام تھے. لیث بن سعد امام نہیں تھے، بڑے بڑے حسن بصری امام نہیں تھے، کتنے سارے اہل علم گزرے ہیں جو امامت کا درجہ رکھتے تھے اور وہ قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے تھے. اماموں کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کی اتباع کی جائے، پھر اس کے بعد کسی اور کا قول ٹکرائے سے تو ان کی تعظیم اپنی جگہ، لیکن نبی کی تعلیم اپنی جگہ ہے. ائمہ کی تعظیم اپنی جگہ اور نبی کی تعلیم اپنی جگہ. نبی کی تعلیم پر کسی کی تعظیم کو ہم فوقیت نہیں دیتے، اس کو یاد رکھیے. نبی کی تعلیم پر کسی اور کی تعظیم کو ہم فوقیت نہیں دیتے ہیں، کسی کی تعظیم کی وجہ سے ہم نبی کی تعلیم کو نہیں چھوڑتے، یہ ہمارا اصول ہے. تو یہاں پر صحابہ کے بارے میں بہت سارے لوگ صحابہ کی تعظیم کا معاملہ لیتے ہیں، لیکن زندگی کے ان معاملات میں جہاں پر بدعات اور خرافات کا معاملہ ہو، یہ ہرگز بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں صحابہ کا سٹینڈ کیا تھا. جو آدمی فاتحہ دے رہا ہے، آپ اس سے پوچھئے بھائی یہ فاتحہ دینا اچھی چیز ہے؟ اب بہت اچھی چیز ہے، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود. لوگ ایسے سمجھتے جیسے ہم نہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں، فاتحہ اور درود کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، نہ سری نہ جہری، نہ امام کی نہ مقتدی کی نہ جنازے کی، جنازے کی نماز بھی نہیں ہوتی. تو آپ سوچیں، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو فاتحہ کا طریقہ ہے، سامنے کھانا رکھا اور اس کے اوپر اپنی طرف سے کچھ پڑھا اور پھر اس کو تقسیم کیا، اگر یہ نیکی ہوتا تو کیا صحابہ ایسا نہیں کرتے؟ صحابہ کھجورے رکھ کے کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ صحابہ پانی رکھ کے کچھ اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے؟ جس چیز کو صحابہ نے نہیں کیا، یہ خود اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ دین میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن منانا، ایک صاحب بہت جوش میں آئے، کہا کہ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناتے، نبی کا نہیں منانے کا. آپ بتائیے، اس کو پہلے بولنا پڑے گا بیٹے کا برتھ ڈے منانا صحیح ہے کیا؟ بعض اوقات ایک آدمی غلط چیز کو دلیل بنا کر دوسری چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. بیٹے کا برتھ ڈے منانا اسلام میں کدھر ہے؟ یا کوئی آدمی، اب ایک صاحب نے تو یوں بھی کیا ہے، پڑوس کے ملک میں حد سے پار ہو گئے، اللہ ہدایت دے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن مناتے مناتے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی منانے لگ گئے، ہے کہ نہیں؟ کرسمس بھی منانا شروع کر دیا، اللہ ہدایت دے. تو ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی تعظیمی کام کرتا ہے، محبت میں آ کے جو کچھ کرتا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط، آپ کی وفات کے بعد آپ کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کہ سب سے اچھی دلیل صحابہ سے ہم کو ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آپ کی حیات میں نہیں تھی، جب آپ کی وفات ہو گئی آپ کو دفن کیا گیا، نبی کی قبر پر جا کر مانگنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، کیسے معلوم پڑے گا؟ ہم کہتے ہیں صحابہ کو دیکھو، صحابہ وہ پہلے شاگرد ہیں اس امت کے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا، عقیدہ بھی اور عمل بھی. کیا کوئی ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر مانگتے تھے؟ نہیں تو پھر آپ کیوں مانگتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر صحابہ پھول چڑھاتے تھے؟ کیا آپ کی قبر کا عرس ہوتا تھا؟ کیا آپ کی زندگی میں ہوتا تھا؟ نہیں تو پھر آپ کیوں کرتے؟ ہم یہاں صحابہ، بہت سارے لوگ نہیں صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو ہم زیادہ مانتے ہیں، لیکن جہاں ہم مانتے ہیں وہاں آپ نہیں مانتے، جہاں آپ مانتے وہاں ہم نہیں. اپنے دل سے کچھ بھی صحابہ کی دلیل نکالیں گے اور صحیح روایت پیش کریں، ہم کیسا مانیں گے؟ ہاں صحیح روایت اگر ہو تو ہم ضرور مانیں گے. کیا انگوٹھے چومنے کی حدیث کوئی لے آئے؟ یا حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، اس طرح کا کوئی واقعہ کوئی لے آئے اور غیر معتبر چیز ہو کیسا مانا جائے گا اس کا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے آپ کی قبر کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آج ہم کو وہی معاملہ کرنا چاہیے. کیا صحابہ نے پختہ قبر بنائی؟ کیا صحابہ نے آپ کی قبر پر پھول چڑھائے؟ کیا صحابہ نے آپ کی قبر کو سجدہ کیا؟ کیا صحابہ نے آپ کی قبر کو طواف کیا؟ اس کا صحابہ نے آپ سے آپ کی وفات کے بعد قبر پر آ کر کچھ مانگا؟ کچھ بھی. تو صحابہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اس امت کا پہلا طبقہ نبی کا حق جانتا تھا. اس امت کا پہلا طبقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جانتا تھا. جو انہوں نے نہیں کیا وہ ہمارے نزدیک دین نہیں ہے. بعد میں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ہم دلیل نہیں مانتے اس کو, کیونکہ اگر یہ صحیح ہوتا. امام ابن کثیر نے بہت عمدہ جملہ کہا ہے سورہ النجم کی آیات کے سلسلے میں, وہ اللہ سلیم انسان اللہ ما سعا کے تحت کہتے ہیں, قرآن خوانی کے ضمن میں کہتے ہیں, انہوں نے رد کیا اس کے اوپر, کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ, اگر یہ خیر ہوتی تو صحابہ اس پر سبقت لے جاتے, سب سے پہلے کرتے اس کو. تو ہمارے لیے صحابہ دلیل ہیں, ہمارے لیے صرف سنت اور بدعت کے معاملات میں نہیں, ہمارے لیے عقیدے کے معاملے میں صحابہ دلیل ہیں. کوئی کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا, کوئی کہتا نہیں دیکھا, اب لڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ جو امہات المؤمنین میں سے ہیں, جن کی گود میں سر رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روح جبریل کی, یعنی اپنی روح ملک الموت کے سپرد کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی دیکھ لیا ہوتا. امام مسلم نے خود روایت نقل کی ہے, فرماتی ہیں کہ جو کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہہ رہی, ہماری یعنی امہات المؤمنین سے ہماری ماں ہے. اب بتائیں سب سے چہیتی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا عقیدہ ہم کیوں نہیں ہے؟ ان کا عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی کہہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں, ابھی ہیں, آتے ہیں, نہ جانے کیا کیا آتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہمارے لیے کیوں صحیح نہیں ہے؟ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت وفات ہو گئی. ماتا عربی زبان کا لفظ ہے, وفات ہو گئی. ومن كان يعبد الله فان الله في السماء حي لا يموت, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ آسمان پر ہے, زندہ ہے, اس کو موت نہیں, آسمان پر ہے. کہ زیادتی امام الذهبی نے اپنی کتاب العلوم میں ذکر کی ہے, اور اسی طرح سے ذهبی نے بھی سنن ابی داؤد کے حاشیے میں اس کو ذکر کیا ہے. ابن قدامہ المقدسی نے بھی اس کو العلوم میں ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو چاہیے کہ وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, آسمان پر ہے, اس کو موت نہیں ہے. کسی مسلمان سے آپ پوچھے اللہ کہاں ہے تو اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ہر جگہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آسمان پر ہے, اللہ اوپر ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں, اس کو یاد رکھیے, اس دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایسے دور میں جبکہ ہر آدمی نیند سے جاگ کے دیکھ رہا ہے کہ چلو اپنا بھی بتانا پڑے گا, آپ سب دلیل دے رہے, اپنے کو بھی دینا پڑے گا. اب وہ بھی دلیل دے رہا, صحیح چیز کی دلیل دینے والوں کے ساتھ ساتھ غلط چیز کے لیے بھی آدمی دلیل دینا شروع کرا. کہیں سے تو ڈھونڈ کے لائے, کسی نہ کسی غار میں سے کچھ مل جائے, اب وہ لے کے آ رہا ہے دلیل. اب ایسے وقت میں کوئی آیت پیش کی کچھ بھی مطلب نکال دیا, کوئی حدیث پیش کی کچھ بھی مطلب نکال دیا, ایسے وقت میں اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن و سنت کے فہم کے لیے ہم صحابہ کے تعامل کی طرف رجوع کریں. اس کو یاد رکھیے. اس لیے ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت ہے کتاب و سنت کی اتباع، اتباع الکتاب و سنت علی فهم سلف الامہ، کتاب و سنت کی اتباع اس امت کے جو سلف صالح ہیں ان کے فہم کے تابع ہو کر، ان کے فہم کے تابع ہو کر، کہ قرآن و سنت کو کیسے سمجھیں؟ صحابہ کے فہم کے تابع ہو کر، سلف کے فہم کے تابع ہو کر. اپنی عقل سے کوئی بھی عربی آتی نہیں، ترجمہ پڑھ لیا، ترجمہ پڑھ کے کچھ بھی مطلب لے لیا، قرآن کا ترجمہ کچھ بھی پڑھ لیا، کچھ بھی مطلب لے لیا، نہیں چلے گا. حدیث کچھ بھی پڑھ لی، مطلب کچھ بھی لے لیا، نہیں چلے گا. ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت کا، اس حدیث کا صحابہ نے کیا مطلب لیا ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی، اور میں بہت یہاں پر جتا کر اس بات کو کہہ رہا ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے. اگر گمراہی سے بچنا ہے، اگر گمراہی سے بچنا ہے تو اس کے لیے لازمی چیز یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع کے لیے ہم سلف کی طرف، خصوصاً صحابہ کی طرف رجوع کریں. ورنہ آدمی قرآن و سنت کا کوئی بھی مطلب لے لے گا، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. کہ جس کے جی میں جو آئے قرآن و سنت کا مطلب لینا شروع کرتے ہیں، بہت مشکل ہو جائے گا. اس بارے میں کیا ہے قرآن و سنت میں کیا آیا ہے، آئے دیکھتے ہیں. جہاں پر میں نے بات کہی ہے کہ ہم نہ صرف اعمال کے سلسلے میں بلکہ عقائد کے سلسلے میں بھی صحابہ کے تعامل کو حجت سمجھتے ہیں. جس چیز پر صحابہ جمع ہو وہ ہمارے نزدیک حجت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ ہے. ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ قرآن میں اور حدیث میں ہمارے لیے کہا گیا ہے. قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت نمبر 137 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر یہ اہل کتاب ویسا ایمان لے آئیں جیسا کہ اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے. اگر یہ اہل کتاب، اگر یہ یہودی ویسا ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں، اور اگر یہ منہ موڑ کے چل دیتے ہیں، پیٹ پھیر دیتے ہیں، تو پھر یہ کھلی گمراہی میں، شقاق میں ہیں، نبی سے ہٹ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنے والے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ صحابہ کے ایمان کو اختیار کرنا یہ ہدایت والا طریقہ ہے. اس لیے ایمان کے سلسلے میں صحابہ ہمارے لیے میزان ہے، ترازو ہے. صحابہ کا عقیدہ جو تھا وہ عقیدہ ہم کو اختیار کرنا پڑے گا. بہت سارے بھائی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. کتنی دلیلیں ہیں. صحابی کہتے ہیں ایک آدمی تھا مسجد صاف کیا کر، بخاری کی روایت، ایک آدمی تھا مسجد صاف کیا کرتا تھا اور اس کی موت ہو گئی. ولم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہیں ہوا. بتائیے صحابی گستاخ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، گستاخ رسول ہے. صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کا علم نہیں ہوا. تو صحابہ کا عقیدہ صحیح ہوا کہ بعض والوں کا عقیدہ صحیح ہوا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا جانتے ہیں، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. واضح روایت. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ آج سے 1400 سال پہلے کا عقیدہ اختیار کریں؟ کیوں آج ہم آپس میں اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں نہ ہم یہ دیکھیں کہ اس عقیدے میں ہمارا اختلاف ہے، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ یہاں صحابہ کی اہمیت پڑتی ہے، یا صحابہ کی اہمیت ضروری ہے کہ صحابہ کے عقیدے کو ہم اختیار کرنے والے بنے. اسی طرح سے اتباع کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ بھی جنہوں نے بہترین طور پر، بہترین طور پر ان کی اتباع کی. پہلے پہل سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا وعدہ کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا وعدہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو انصار اور مہاجرین کی اتباع کریں بہترین طور پر، کیونکہ ان کے لیے تو مغفرت کا وعدہ ہے، لیکن اگر اور کوئی ہے جو مغفرت کا طلبگار ہے تو اس کے لیے وہی راستہ ہے جس پر صحابہ چل کے گئے ہیں، انصار اور مہاجرین۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جس راستے پر صحابہ چلے ہیں اگر اس راستے پر آدمی چلتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کا اور جنت کا وعدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَأَعَدَّ اللَّهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذلک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی اتباع پر رضا ہے، صحابہ کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے، اس کے بغیر یہ چیز نہیں مل سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر، بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہترین دل پایا، فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کر کے بھیج دیا، ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بعد، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو سارے بندوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے اچھا دل پایا، سارے بندوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو بہترین دل پایا، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون في سبيل على دينه، تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا، آپ کا ساتھی بنایا، جو آپ کے دین کی بنیاد پر آپ کے ساتھ قتال کریں لڑیں، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، تو یہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، یہ مسلمان یعنی صحابہ جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء، اور جس چیز کو یہ برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ اس کو امام احمد نے اپنی مستند روایت کیا، اس کی سند حسن ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک جو چیز اچھی تھی وہ اچھی ہے، اور صحابہ کے نزدیک جو چیز بری تھی وہ بری ہے۔ آج ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز اچھی تھی تو صحابہ کرتے، اگر صحابہ نے اس چیز کو موقع ہونے کے باوجود نہیں کیا ہے تو یہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز اور صحابہ اس پر عامل نہ ہو۔ کوئی اچھی چیز تھی دین کی، آپ سوچئے صحابہ اگر کسی چیز کو نہیں کرتے ہیں تو کیا ہم صحابہ سے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک نیکی تھی لیکن جان بوجھ کر انہوں نے نیکی چھوڑ دی، وہ نیکی سے محروم ہو گئے؟ بلکہ ہم کو یہی ماننا پڑے گا کہ صحابہ کے نزدیک یہ چیز نیکی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اس کو نہیں کیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں خود امام احمد جو چاروں اماموں میں سے آخری امام ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں اور امام ابو داؤد سے انہوں نے بات کہی تھی، لا تقلد دینک احد من ہؤلاء، اپنے دین کے سلسلے میں تو ان علماء اماموں میں سے کسی کی تقلید نہ کر، اپنے دین کے سلسلے میں تو ان میں سے کسی کی تکلیف نہ کر. ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ فخذ به, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے آئے اس کو لے لے. ثم التابعین بعد الرجل فیہ مخیر, پھر اس کے بعد جہاں تک کہ تابعین کا معاملہ ہے تو اس میں آدمی مختار ہے, وہ دو میں سے ایک کو چنے گا, جس کی بات دلیل کے مطابق ہوگی وہ لے گا, نہیں ہوگی چھوڑ دے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ چھوڑ نہیں سکتا, اس کو لینا پڑے گا, اس کو لینا پڑے گا. اس کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب مسائل امام احمد میں اس کو ذکر کیا ہے. یہاں تک کہ آپ یہ بھی سوچیں کہ ایک آدمی سنت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا جہنمی ہونے کے لیے اتنا ہی جرم کافی ہے, لیکن جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک اور سبب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, وہ صحابہ کے راستے کو چھوڑنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اجماع کو حجت قرار دیا ہے اور سبیل المؤمنین کی مخالفت کو جہنم میں دخول کا لازمی ذریعہ بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے, جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. آپ پھر سے یاد رکھیں اس کو. جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے. سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میں ایمان والے کون تھے؟ ظاہر بات ہے اس وقت میں ایمان والے صحابہ تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے, صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے. نولی ما تولا, جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہیں موڑ دیں گے. ونصلی جہنم, اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. وہ ساءت مصیرا, اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اہل علم نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی سنت کی مخالفت کرے گمراہ ہے, اور اگر جانتے بوجھتے کرتا ہے تو کافر ہے. لیکن اسی طرح سے جو آدمی صحابہ کے راستے کو چھوڑتا ہے, ایسی چیز جس پر سارے صحابہ جمع ہوں اگر چھوڑ دیتا ہے تو ایسا آدمی بھی گمراہ ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صحیح طور سے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ صحابہ کا تعامل ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر امام کیسے کھڑا ہو. ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے, آپ آگے کھڑے ہوتے تھے امام بن کر. اور مقتدی کیسا کھڑا ہو کس کو دیکھنا پڑے گا؟ صحابہ کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ صحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوتے تھے, صفوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے ہوتے تھے. علم دین کی عملی تطبیق کے لیے بہت ساری جزئیات ایسی ہیں کہ جس کے لیے صحابہ کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے. ایک آدمی سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی مثال کے لیے آپ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں اس کو تلاش کریں گے؟ نہیں, کیونکہ اللہ کے جتنے نبی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ کسی سے گناہ ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کیسی عمدہ توبہ کی. مشہور واقعہ ہے, آپ جانتے بھی ہوں گے, اس غامدیہ عورت کے قصے کو جو جس سے زنا ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے خود اپنے اوپر گواہ بن کے کہ کہا کہ مجھ کو پاک کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں تفصیل معلوم کی تو معلوم ہوا کہ واقعی سے گناہ ہوا ہے. اس کے ولی کے حوالے اس کو کیا اور معلوم کیا تو اس کے پیٹ میں حمل بھی تھا, اس کے پیٹ میں بچہ تھا. آپ نے اس کے ولی کو تاکید کی اور کہا کہ اس کو دے جاؤ اور جب اس کو بچہ ہو جائے لے آنا, اس کو بچہ ہو جائے لے آنا. وہ عورت اتنا پورا زمانہ معلوم نہیں کس طرح سے کروٹیں بدلتی رہی. جیسے ہی بچہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر, کہا اللہ کے رسول بچہ ہو گیا ابھی, اب مجھ کو پاک کیجیے, اب مجھ کو سزا دیجیے جو اسلام میں سزا ہے زنا کی. اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ پتھر مار کے اس کو ختم کیا جائے گا, جس کو رجم کہتے ہیں. شادی شدہ ہو تو رجم کی سزا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچہ تو ہے لیکن بچے کا دودھ, آپ نے کہا اس کو لے جاؤ اور جب اس کا دودھ چھوٹ جائے اور یہ کھانے والا بنے, جب کھانے لگے تب اس کو لے کر آنا. ایک زمانہ گیا اور جب رضاعت کی مدت ختم ہوئی, اس عورت نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے, کہا اللہ کے رسول اب تو پاک کیجیے, اب یہ روٹی بھی کھاتا ہے, دیکھیے اس کے ہاتھ میں روٹی کھا رہا ہے, اب تم اس کو اس گناہ سے پاک کیجیے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اس عورت کو کپڑا لپیٹ دیا گیا, ایک گڑھے میں اس کو لایا گیا اور لوگوں نے اس کو پتھر مارا, اس کا خون اڑ کے ایک صحابی کے کپڑے پر لگ گیا. ان کی زبان سے کوئی سخت بات نکلی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی کہ کیسی بری عورت ہے, یا کچھ اور الفاظ انہوں نے کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کہو, اللہ کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گھروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے گا تو سب کی مغفرت ہو جائے گی, سب کی مغفرت ہو جائے گی. اور اس سے بڑھ کے توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اللہ کے لیے اپنی جان کو پیش کر دیا. آپ بتائیے ایک عورت اس زمانے کی کیا لیول اس کا ہوگا. اسی لیے بعض اوقات کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور گناہ کے بعد اس کی توبہ اتنی عمدہ ہو جاتی ہے کہ اس کی مغفرت کا ذریعہ ہو جاتی ہے. تو صحابہ کی زندگی میں آپ کسی بھی طرف نگاہ ڈالیں, بہترین سے بہترین اسوہ آپ کو ملے گا, بہترین سے بہترین نمونہ آپ کو ملے گا. وہ راستہ چھوڑ کر آدمی کوئی اور راستہ اختیار کرے, اس سے زیادہ کیا گمراہی ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جہاں وہ مڑا وہی موڑ دیں گے, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور جہنم میں پہنچا دیں گے, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور بہت برا ٹھکانا ہے. صحابہ کی سبیل کو چھوڑ کر الگ چلنے والا گمراہ ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ منحج ہے کہ صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے یہ گمراہ ہے. ہاں اگر صحابہ میں اتفاقی بات ہے, پوری امت پر حجت ہے اور صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں صحابی کے اس قول کو لیا جائے گا, اس صحابی کے قول کو لیا جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں زیادہ قوی ثابت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر تم میں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے, تنازع ہو جائے, تو اس کو اللہ اور اس کے رسول پر پیش کرو, اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو پیش کرو. ان کون تم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تاویلا, یہ خیر ہے, یہ خیر ہے. اللہ سارے ہمارے بھائی معلوم نہیں کیوں کہتے ہیں قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں, بہت شر پھیلاتے ہیں. یہ کہتے ہیں صاحب ہم کو معاملات کو پلٹانا ہے, کہاں کتاب و سنت کی طرف, ان کی وجہ سے بہت شر پھیل رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام کیا کہہ رہا ہے, فردو الی اللہ و رسول, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر. معاملات کو اختلافات کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر تم اللہ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ خیر ہے, وہ احسن تاویلا, اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا آپ لوگ اس کا انجام اچھا نہیں, گمراہی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا انجام اچھا ہے, انجام کے اعتبار سے یہ زیادہ بہتر چیز ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے نزدیک صحابہ حجت ہیں اور اسوہ ہیں, اور بہت ساری بدعات کے رد میں, بہت سارے باطل عقائد و افکار جو بعد میں وجود میں آئے اس کے رد میں ہم صحابہ کے منہج اور صحابہ کے عقیدے کو دلیل بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ تھوڑی ایسا مانتے تھے, وہ تھوڑی ایسا کہتے تھے, تو ہم بھی نہیں کریں گے, ہم ان کو اپنے لیے دلیل بناتے ہیں. اس لیے آج بھی ضروری ہے کہ امت میں جو اختلافات ہیں, چاہے وہ عقائد کے ہوں, چاہے اصول کے ہوں, چاہے فروع کے ہوں, چاہے وہ عملی مسائل ہوں یا اعتقادی مسائل ہوں, ان سب میں آج فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی جو سمجھ ہے, جو فہم ہے, اس کے لیے ہم صحابہ کی طرف رجوع کریں. احتمالات میں سے کئی مطلب نکلتے ہوں تو ہم دیکھیں صحابہ نے کیا مطلب لیا, ہم وہ مطلب لیتے ہیں. کسی آیت میں وابتغوا الیہ الوسیلۃ, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب آدمی سے مطلب لے لے کہ قبر پر جا کر پکارو, یہ وسیلہ ہے قرآن میں, کیسے معلوم پڑا آپ کو اس طرح سے؟ اگر یہی معنی وسیلہ کے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس وسیلے کو اختیار کرتے ہیں. تو چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو یا عبادات کا ہو یا اخلاق کا ہو یا منہج ہو, کچھ بھی ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن و سنت کے سمجھنے میں مشکل پیش آئے, ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ صحابہ کے نزدیک اس کے کیا معنی ہے. یہ بہت ہی حفاظت والا منہج ہے, ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. بہت سارے لوگ یہی رک جاتے ہیں, اب تو دیکھو 73 فرقے امت میں ہونے والے, لیکن آگے ان کو معلوم نہیں ہے, اور بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ واقعی اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اتنا ہی آپ نے کہا؟ نہیں, آپ نے اس کے آگے بھی کہا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. صحابہ بڑے اچھے لوگ تھے, انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ایک کون ہوں گے؟ قال ومن ہی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ایک کون ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا ما ان علیہ و اصحابی, ما ان علیہ و اصحابی, وہ جو اس راستے پر, اس منہج پر, اس طریقے پر, اس دین پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے منہج پر ہیں, وہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیں گے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیں گے, یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دین کا صحیح علم حاصل کریں, قرآن و سنت کو سیکھیں. قرآن کے اندر, قرآن میں اللہ نے کیا بتایا ہے, حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے, اور اسی طرح سے قرآن و حدیث کے, قرآن و سنت کے فہم کے لیے ہم دیکھیں کہ صحابہ اس سے کیا معنی لیتے تھے. اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو یہ ہدایت کے لیے پہلی سیڑھی ہے, اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہی سے گمراہی شروع ہوتی ہے. ورنہ مستقبل میں بہت ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ہی حدیث پڑھیں گے اور اس سے چار آدمی چار نئے مطلب لیں گے, اس وقت میں ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ یہ کہیں گے آپ ہی تو کہتے تھے قرآن حدیث, اب یہ حدیث تو ایسی ہے. اس لیے کہ عقل مند کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے, عقل مند کی غلطی سمجھانا بہت آسان ہے, لیکن بے عقل مند, جاہل کی غلطی سمجھانا ہاں جاہل سمجھا سکتا ہے اس کو، عالم اس کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حججت 30 عالما فحاججت وحججت جاہلا واحدا فحاججت. میں نے 30 عالموں سے حجت کی، سب پہ میں غالب آیا، ایک جاہل سے میں نے حجت کی وہ مجھ پہ غالب آ گیا. آپ بولو گے آیت منسوخ ہے، وہ منسوخ نہیں، آیت تو ہے نا، اب اس کو کیا معلوم ہے. ارے بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث بھی ضعیف رہتی کیا، ہمارا ایمان ضعیف رہتا. آپ کتنا بھی سمجھاؤ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے جو آدمی ادھورا علم حاصل کرتا ہے وہ اپنے قتل کی شروعات کر چکا ہے، اپنی ہلاکت کی شروعات اس نے کر لی ہے. ادھورے علم سے زیادہ خطرناک دشمن انسان کا کوئی نہیں ہے. اور جو آدمی آدھا آدھا سب جانتا ہے نیم حکیم، اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنا دشمن ہوتا ہے. اس لیے خصوصاً جو معلمین ہیں، جو علماء ہیں، وہ عوام کو صرف یہ نہیں بتائیں قرآن حدیث بس سب ختم، تھوڑے دن کے بعد عالم صاحب بولیں گے ذرا سن بولیں گے نہیں، قرآن حدیث آپ بھی نہیں، آپ کیا کریں گے. وہ اپنی عقل میں جو مطلب لے لیا حدیث کا، اس کو لے کے اڑ جائے گا، آپ کے ہاتھ میں وہ نہیں آئے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ علماء بھی ہمارے جو تربیت کریں افراد کی، اس میں ان کو منہج بھی سمجھائیں، اصول و ضوابط سمجھائیں. اور عوام کا کام یہ ہے کہ میرے پاس بخاری ہے بس، مجھ کو عالم کی ضرورت نہیں، یہ بہت ڈینجر لوگ رہتے ہیں. کچھ لوگوں کا بولنا کیا ہے، میرے پاس بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اب عالم کی کیا ضرورت ہے. آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ قیامت تک علماء کی ضرورت باقی رہے گی، قیامت تک علماء کی ضرورت باقی رہے گی. نہ کمپیوٹر عالم کا بدل ہے، نہ کتاب عالم کی بدل ہے، نہ ہماری عقل عالم کی بدل ہے. بعض اوقات آدمی پڑھتا کچھ، سنتا کچھ، سمجھتا کچھ، بولتا کچھ، تو یہ آدمی جو ہے بہت نقصان پہنچاتا ہے. اور جب آدمی کو آدھا علم ہوتا ہے تو اس کو ہر عالم کم علم دکھائی دیتا ہے، ہوتا ہے تو ان کو کیا معلوم ہے. اپنے کو انگلش آتی ہے، انگلش آتی ہے، انٹرنیٹ والے ہیں، مولانا گوگل. بہت سارے لوگوں کا کیا ہے، مولانا گوگل سے پوچھتے، مزید کیا اپنے اچھے خاصے بیچارے قرآن کے عالم ہیں، حدیث کے عالم، ان کو نہیں پوچھیں گے، مولانا گوگل جو بتائیں وہ صحیح. یہ گمراہی کی شروعات ہے. آج انٹرنیٹ کے اوپر، میں نہیں کہتا کہ سب غلط ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ شیعہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، قادیانی بیٹھے ہیں، یہودی بیٹھے ہیں، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کے نام پر وہ ایسی غلط باتیں آپ کو پیش کر سکتے ہیں. آپ ایک بار شبہ میں پڑ گئے، نکلنا بہت مشکل ہوگا. اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ یاد رکھیں، جو ہمارے سلف میں ہیں اور تابعین میں سے ہیں، اور علماء نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لفظ بلفظ حدیث کو روایت کرنا لازم سمجھ گئے تھے. حدیث بالمعنی، روایت بالمعنی کے قائل نہیں تھے، بلکہ بعین ہی لفظاً لفظاً حدیث کو روایت کرتے تھے، اتنے پختہ لوگوں سے. ان کا قول ہے، کہتے ہیں ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم، یہ علم دین ہے، تم دیکھو تم اپنے دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو، اپنے دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے آدمی یہ نہ کریں، کچھ لوگ ہوتے ہیں مرد تو مرد گھر میں خواتین ہوتی ہیں، بہت ضد کی شوہر سے ڈبا لا کے رکھ دیا گھر میں، بولنے والا ڈبا، اب چالو کیا، چار دن فلمیں دیکھی، یہ کیا، اب تھوڑا دین کا جذبہ آیا تو شروع کیا کیو ٹی وی بڑا خطرناک ہے، وہ کیوں آیا معلوم نہیں. اب اس پہ آیا مولوی صاحب، کھولے لیپ ٹاپ اپنا، بولو کس کو استخارہ کرنا ہے، الیکٹرانک استخارہ. ہاں آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا نہیں، کیا کچھ نہیں اس پر ہے، نہ ترانے علم غلم اور فال سب اس کے اوپر ہے. اب بیچاری بیٹھی ترکاری توڑتے وقت کچھ سیکھ رہی ہے، سبزی کاٹتے وقت میں کچھ سیکھ رہی ہے، شام تک یہ نیا علامہ اس کے لیے مصیبت گھر پہ بن جائے گا. اس کو نہیں معلوم ہے کیا سن رہی ہے کیا پڑھ رہی ہے, اس کا دین کیا ہوا, کیا کیا عمل شروع کر دی. ایسی کوئی چیز اپنے گھر میں نہ رکھیں جس سے گھر کا دین خراب ہو. ایسے ذریعے سے دین حاصل کریں. کچھ لوگوں کو اخبار کی عادت ہوتی ہے, اخبار میں پڑھتے ہیں, کوئی بھی اخبار اٹھا لیا, دیکھا نہیں کون لکھ رہا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا منحج کیا ہے, شروع کر دیا, پڑھنا شروع کر دیا. بالکل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم معتبر ذریعوں سے علم حاصل کریں. اس لیے ہم علماء سے جڑے رہیں. دیکھیے یاد رکھیے کہ جو آدمی علماء کی تحقیق کرتا ہے وہ علم سے محروم ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیے. اور خصوصاً صحابہ ہمارے لیے سب سے بڑے اس امت کے علماء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے شاگرد. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا, ان کے جملوں میں یہ بھی ہے کہ اس امت میں پہلا طبقہ جو خوارج کا تھا, انہوں نے تلوار اگر اٹھائی تو کس پہ اٹھائی, صحابہ پہ اٹھائی. اور وہ دعویٰ کرتے تھے قرآن پڑھنے کا, قرآن اٹھاتے تھے, قرآن ان الحکم الا للہ. خوارج اس امت کا سب سے پہلا فرقہ ہے, اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے, ان کے روزوں کو دیکھ کر اپنے روزوں کو کمتر سمجھو گے, لیکن یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے. یمرقون من الدین کما یمرق السم من الرمی, کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے. بلکہ ایک روایت میں آپ نے کہا یہ جہنم کے کتے ہیں. آپ بتائیے, یہ وہ افراد ہیں جو عبادت گزار تھے, قرآن پڑھنے والے تھے. جو صحابی ان سے ملنے گئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی نے بھیجا تھا ان کو بات کرنے کے لیے, کہتے ہیں ان کے خیموں میں آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھی کی بھنبھناٹ سنائی دیتی تھی, اتنا قرآن وہ پڑھا جاتی تھی. شہد کی مکھی, مکھیوں کی بھنبھناٹ کی ہر آدمی قرآن. لیکن ایسے لوگوں کا کیا ہوا, صحیح منحج نہیں, صحیح اصول و ضوابط نہیں, اپنی عقل سے قرآن سمجھ لیا, صحابہ کے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ وہ طبقہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جہنم کے کتے ہیں. اب بتائیے کیوں ایسا ہوا, صحیح مقصد سے دین نہیں لیا, قرآن لیا اور اپنی عقل کو اس کا مفسر بنایا, اپنی عقل کو قرآن کا مفسر بنایا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اتباع الکتاب والسنہ, اتباع الکتاب والسنہ على فهم سلف الامه. اس کو یاد رکھیے, ہمارا منحج کیا ہے, کتاب و سنت کی اتباع, لیکن اس امت کے جو سلف ہیں صحابہ تابعین, یہ جو سلف ہیں ان کے مجموعی فہم کے تابع ہو کر ہم اس کو سمجھتے ہیں, اپنے دل سے کچھ بھی مطلب نہیں دیتے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ بات ضمن ذکر کرنی ضروری تھی کہ ہم میں سے ہر فرد قرآن و سنت کی اتباع کا جذبہ رکھے لیکن علماء سے جڑا رہے, اور علماء کو بھی چاہیے کہ شفقت کے ساتھ افراد کی تربیت کریں اور ان کو کچھ جزئی مسائل سکھانے کی بجائے ان کو بنیادی باتیں ایسی بھی سکھائیں جس سے ان کے اخلاق و کردار کی بھی تربیت ہو, اور اسی کے ساتھ یہ کسی گمراہ کن عقیدے کے یعنی پھندے میں نہیں آئے, کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں نہیں چلے جائے. بہت سائزہ ہوتا ہے کہ ہمارے افراد عقیدہ وغیرہ صحیح کر لیا, نماز تحارت وغیرہ سیکھ لیا, پھر اس کے بعد میں کوئی چیل کوا آ جاتا ہے اٹھا کے نہیں جاتا اس کو, کہ کیا ہے کب تک تحارت نماز رفل دین, کب تک آمین کے جار وغیرہ وغیرہ. چلو امت کے بڑے مسائل تم کو ہم حل کراتے ہیں, آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے علماء کے تابع رہیں, علماء سے پوچھتے رہیں اور علم حاصل کریں. ہاں اگر کسی عالم کی کوئی غلط بات سامنے آتی ہے, پیار محبت سے اکیلے دلیل کے ساتھ میں عزت کے ساتھ میں ان کی بات پر تنقید کی جا سکتی ہے کہ آپ نے ایسا کہا لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن علماء سے رشتہ توڑنا یہ بہت نقصان والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کا صحیح حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.